بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darsa ni kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid الحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى تلفيك ما يقال عند المساء أذكار أباز مسلم ويبنكيز وكزليتا إن بوينجي جيون na baadhi ya hizi adhkar ni zile zile ambazo pia mtu uzisema wakati wa asubuhi na hizi adhkar sabah wal masa ni muhimu sana kwa muislamu sababu nyingi katika hizi adhkar biidhnillahi ta'ala ni sababu ya kumhifadhi muislamu kutokamana na shari katika mchana wake anapozileta wakati wa asubuhi na kumuhifadhi katika usiku wake anapozileta katika wakati wa jioni na ndiwahi kuwatajia kuwa miongoni mwa sababu muhimu sana zinazopelekea kumtakasa muislamu moyo wake ni wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila unapotaka zaidi kusafisha nafsi yako kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anayemtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake yatanyoka yatosheleza katika fadhila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala aya fadhkuruni adhkurkum kwa kila unavyomtaja Allah na Allah akutaja wewe fa idha dhakarni fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi akinitaja katika nafsi yake na mimi nitamtaja katika nafsi yangu sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akutaja wewe vipi upate tabu katika huu ulimwengu wa idha dhakarani fi mala'in akinitaja mimi mbele ya watu dhakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi na mimi nitamtaja mbele ya waheshimiwa wa bora kuliko wale ambao amenitaja mimi mbele yake ambao ni malaika na kuna fadhila nyingi sana za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ala al-aqal basi hizi adhkar ambazo zimeekewa sababu usizikose adhkar as-sabah wal-masa adhkar an-nawm adhkar nyinginezo zilizowekwa kuingia msikitini na kutoka kuingia chooni kutoka adhkar kama hizo usizikose na kila unapopata wakati wa faragha kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kusoma Qur'an kwa wingi biidhnillahi ta'ala utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako biidhnillah tulisoma dhikr aliyorodhesha musannif rahimahullah قال روى عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله أخرجه مسلم كهي ذكر يليتو كتك وكاتي واسبوي نوكاتي وجيوني tulieleza maelezo kuhusu hii dhikri tukafikia kauli ya asharih hafidhahullah qala qawluhu wa su'il kibari kwa katika hii dua yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ametufunza kuyaomba rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha ay min al-layali Ewe Mola wangu mlezi na kuomba khairi katika usiku huu wa khaira ma ba'daha na khairi katika usiku wote utakaokuja baada ya huu wa a'udhu bika min sharriha na najilinda na wewe kutokana na shari au min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha najilinda kutokana na shari iliyoko katika usiku huu na shari ya usiku utakaokuja baada ya huu yani kila siku nilinde na shari rabbi a'udhu bika min al-kasali na hii dua tulitaja katika kikao kilichopita kuwa ni muhimu sana haswa kwa talib al-ilm kuwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutokana na uvivu al-kasal na tukataja kuwa uvivu ni mtu kuacha kilicho na manufaa na yeye wakati aweza kukifanya si kuwa hawezi aweza kufanya lakini awacha azembea sasa hapa muomba Allah subhanahu wa ta'ala kuepusha na tukataja kuwa haitoshelezi kuomba dua peke yake na wewe pia ufanye nini upigane na nafsi yako katika kuondoa huu ugonjwa na Allah asema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Huwezi kuomba mtoto wakati utaki kuoa. Utaomba sana, upate mtoto. Ya Rabbi nipe mtoto, eh? Ya Rabbi ushaoa bado, lakini naomba Mungu mpate mtoto. Utampata vipi? Mpaka utafute na nini? Asbab Allah alizoziweka. Na sikwambii kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika kitabu chake hii aya nasikia somo wala sijaiona kwenye Qur'an. Waja'alna likulli shay'in sababa tukaj'alia kila kitu na sababu yake ushaiona hii aya mimi nimesomea Qur'an mara nyingi sijaiona hii aya hata juzi pia mmemsikia mtu msikiti fulani simtaji mmeswali pale asri akasimama bwana akazungumza kama alivyosema Allah waja'alna min kulli shay'in sababa hii aya ikiwa kusudia iliyozungumzia kuhusu dhilqarnain waja'alna lahu Allah akamjalia katika kila kitu njia sabab pale na kusudiwa ni njia wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah akampa katika kila jambo lake njia wala haikusudii sababu vile unavyoelewa wewe hapa asa usigeuze hii aya kuna baadhi ya watu hii yasomwa sana tena sijui umetoa wapi aya lakini hakuna aya hii waja'alna li kulli shay'in sababan hakuna aya sijui kama mshaiona nyii aya mtu anisaidie kwa sura gani jamaa hutunga mpaka aya bwana na kama mtu hajui watu wamekaa hivi waangaliana hakuna anayejua kuwa hakuna aya kama hiyo katika Qur'an ama pengine wajua wanyama kimya hakuna aya kama hiyo katika Qur'an lakini almuhim Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sanan na njia katika huu ulimwengu ambazo ni asbab ya kupata yale anaokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano jambo la mtoto ni lazima uingie kwenye nini kwenye ndoa ndio upate mtoto Allah amejalia ni sababu Kwa hivyo ikiwa umuomba Allah akuondolee uvivu, ni wajibu juu yako kupigana na nafsi yako, na huku umuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo akuongoze Allah katika kuondolea uvivu. Haitoshelezi kuomba peke yake hali ya kuwa wewe bado ni mvivu. Hili ni jambo muhimu sana, nilizungumza katika kikao kilichopita. Kisha katika vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza tuviombe, wasu'il kibari, kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na su'il kibar. Su'il kibar nini ataeleza? Qala dhubitat su'il kibar bil iskani wal fath. Su'il kibar, su'il kibar wal adhhar huwa al fath. Ngine sa su'il kibar, su'il kibari kwa fatha, na hii kwa fatha ndio zaidi. Fasu'ul kibari ay ma yakunu fi kibari almar'i min dha'fin wa wahnin wa kharafin. Su'il kibar, kuzeeka kubaya, ni kule kunapompata mtu katika udhaifu mpaka kupiswa, akili yake ikawa haifanyi tena kazi, akawa azungumza maneno ya kitoto na ashakuwa mtu mzima. Nafikiri mshaona baadhi ya watu huwa wazee mpaka katika ule uzee wake akawa azungumza maneno ya kitoto. Sasa hapa umuomba Allah asikufikishe hali hiyo. Si lazima kila mtu mzima awe hivi, wako watu wa watu wazima na akili zao ziko vizuri kabisa, vizuri kabisa, na kuna wengine wakawa watu wazima lakini hali yao ikabadilika, akarudishwa katika ardhi ya umr, akarudi tena kama mtoto. Sasa azungumza maneno yasioeleweka. Sasa hili wewe muomba Allah akulinde nalo, bimaana akubakishie wewe akili yako ibakie vile vile isiharibike, na akubakishie wewe angalau nguvu zako kiasi ambacho waweza kujisaidia, wa hakadha. كما في الدعاء الآخر: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. فأرذل العمر هو سوء الكبر, كوكولية ببايا كوامتم زيما أمباكو كوكوبيلكي يبيبي هيا مامو يكوكوسا كيلي نمينجينيهم. وهذا يعني أن العبد يسأل ربه أن يبقى متمتعا بعقله وعافيته وحواسه إلى أن يتوفاه الله. نهيما ناكنك وأمجى أموان با الله أم بكشي أو أسترينا كلياك كفير فير نأفيا ياك نحسيا ذاك أسكيا بزوري أونا بزوري أزنقم دا بزوري أبكي فير فير مبكتك بمفيش الله سبحانه وتعالى. كما في الدعاء: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. مومب الله أكبكشي ونعمك نكسكي أكواكو نكون أكواكو ننغو زاكو ما دام أكوحاي واجعله الوارث منا. كبكينا بيبين بكا كوندوك دنيان. قوله: ربي أعوذ بك من عذاب في النار. هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب النار. نهاب وجلين لنا الله سبحانه وتعالى كنت كمان عذاب ينيني يموت. وتعوذ بالله من عذاب النار يتضمن طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن يقي عبده موجبات دخول النار. نأكجلين لنا الله كنت كمان عذاب يموت دنياكم نكمون بمساعد الله سبحانه وتعالى amlinde huyu mja kutokamana na kile kinachomwajibishia yeye kwenda motoni, bimaana pia akuhifadhi kutokamana na amali zinazokuwa ni sababu ya kukupelekea wapi motoni. Fa idha qulta a'udhu bika min adhabin nar, ukisema najilinda na Allah kutokamana na adhabu ya moto, maana yake nini? Fa inna hadha yatadhammanu an yujannibaka al-ma'asi allati tujibu dukhul an-nar. Ni kama pia wamuomba Allah akuepushe na madhambi na maasiya ambayo yatakupelekea wewe kuingia motoni. Wayujannibaka tarka alfaraid, alladhi yujibu dukhulan nar, na kuepushe kutokana na kuacha yale ambayo umefaradhishiwa ikawa itakuwa ni sababu yeye kuingia wapi, kuingia motoni. Kwa ukimuomba Allah akuepushe na moto, ndani yake ingia kwa ni kama umemuomba pia akuepushe na kila kitendo kinachokuwa sababu ya kupelekea wewe motoni. Kauluhu قوله وعذاب في القبر نوجلند أن الله كتكمان عذاب يا كبور. عذاب القبر حق. عذاب يا كبور نكويلي نحقي كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبوت حديثكم تم سلم نينجي نمجاوون هي حديثي iko wazi katika kuthibitisha adhabu ya kaburi. Maal asaf, wako katika Uislamu ambao wapinga adhabu al-qabr, na hili jambo taliona kwa nani? Kwa Mu'tazila na wale wanaokwenda katika mkondo wao. Mu'tazila, Hizbu Tahrir wao, ingawa pia kirili wapi tumesema mkionyeshwa mtakubali, wapenda kusema wapi tumesema, sisi tulikuwepo hiyo Hizbu Tahrir mwanzo walivyojitokeza, twajua tukiambiwa kuna adhabu al-qabr katika vitabu vyao. Wao hawakubali ahadith al-ahad katika aqida, na katika sababu ya kuambia vijana wengi wakati ule wenzetu kwa msiwafuate hawa jamani wapotofu, mmoja ni hilo walikuwa wakisema hivyo, hawaamini ahadith al-ahad katika aqida, na adhabu al-qabr imekuja katika hadithi al-ahad, kwa hivyo hawazikubali. Si ndio mlivyo msimu mwenu sasa wakatani? Lakini sasa wajua wakikubali hilo mbele za watu, watu watawaona ni waovu, kwa hivyo waficha ficha, wanatakia katakiyati rafidha, ndivyo wanavyofanya. Wako wengi usema bwana wapi tuseme hivyo, kisha wakionyeshwa wakimbia sababu hawajui hata kile kitu ambacho wamesimama juu yake nini. Wallahu musta'an, adhab al-qabr haqq. Na mtu akasema hakuna, hakuna adhabu ya kaburi, subiri utakufa tu, sijali, utakwenda kule kaburini kisha utakuja kujua ni kweli haya tunayosema ama si kweli. Sisi tushaamini, hatuna wasiwasi, twajua kuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amesema, sisi tumsadikisha, hatuna shaka na hilo, sababu aliyesema nani? As-sadiqul masduq sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe kwa akili yako pinga, sema mbona nikimfukua sioni, ungelikuwa waona ingelikuwa ghaibi. Kuna ghaibu tena, yani wewe wataka kuona swale marungu yanavyoteremka, mwanzo ungeliweza kuishi wewe, hata msingezikana. Ingelikuwa yule maiti yako wambeba, tena awe kwa mfano ni jamaa yako, mbaba yako, ndugu yako, apiga kelele, yeye jamaa mtupeleka wapi? Ikawa nyinyi wanadamu mwasikia, fikiri mngezekana? Mwanzo kungebaki mtu. Ukitia yule maiti kaburini hivi, amepigwa rungu moja na wewe uko pale, mfano hivi, kubaki mtu hapo? Wallahi kubaki mtu. Shukuruni bwana, ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sauti yake asikia kila kiumbe isipokuwa nani? Jini na mwanadamu. Na lau kama mungelisikia zile sauti msingezikana, mungewacha kuzikana, hasa ukijua huyu anaenda kuadhibiwa, ungekimbia pale. Na ndio katika yale mambo ya ajabu, Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala alikuwa akiambiwa kuwa kuna ngamia ana imsak, haendi choo, akisema nendeni katika makaburi ya Mayahudi na Manasara, mzungusheni pale kisha muondoke naye. Yule ngamia akitembea pale akitoka yuarisha. Akaulizwa kwa nini, sema kwa sababu ya ile adhabu wanaoadhibiwa, yule mnyama asikia, akiisikia ile adhabu kwa hofu mpaka aendesha, hana tena constipation. Sasa waonaje ungelikuwa wewe hapa kisikia waendesha huku watembea, ngeibika nyinyi, si mshukuru mko katika neema? Allah amewapa neema kuwa hamsikii nyinyi ile adhabu. Lau kama mngelikuwa mwisikia, mngeishi vipi nyinyi? Wallahi watu wangeishi vipi, ingelikuwa kipita makaburini wasikia kelele za wale maiti, maisha yenu yote yangeliharibika, mpaka kula mngeshindwa kula. Wataka kula wasikia kelele za maiti. Siye nkenda mimi nkawa vile, huli wewe, wala usingelala. Lakini Allah akakuneemesha na hii neema. Sasa wewe umepewa neema, badala ya kuipokea kuwa ni neema, eti wataka kuitumia neema kama hii katika kupinga jambo ambalo mtume wake swalla Allahu alayhi wasallam amemwambia ni haki. Na ndio mmoja katika salaf alikufa Mu'tazili. Mu'tazili mmoja mkufa mubtadi, alikuwa akipinga vikali adhabu ya kaburi. Akaenda kumswalia Ahlus Sunna, wakataka kumkata. Wewe vipi? Mbona umekwenda kumswalia yule? Na wajua alikuwa itikadi yake iko vipi? Sema tartibuni jamani, ngojeni. Mwajua ninasema nini katika swala? Ah, sema nini? Sinikuwa nikisema ya Rabbi, mja wako huyu alikuwa akipinga sana adhabu. Ya Rabbi, leo iwaje huyu, adhibiwe huyu kule mpaka ajue kwa nini tulikuwa tunasema ni haki adhabu. Adhibiwe kule, nilikuwa nikimwapiza sema. Swala nzima watu wengine wenzake wanaombea dua, mimi naapiza tu mpaka mwisho. Na naona huko ndani huko akipata. Usipinge hili jambo. Mtume sala mazungumza, wewe wasema la kwa akili yako tu, kwa sababu wasema Mtume sala masema fayatihi malakani fayuqidanihi, atajiwa na malaika wawili watamketisha ule maiti. Wasema lakini sikuna bao, lile bao pale ataketishwa vipi? Sasa hiyo ni akili yako ya. Ingelikuwa jambo la ghaib, laenda na akili yako wewe, basi kuna mengi utapinga. Unchelewa, unchelewa kupinga, utapinga mengi sana katika mambo ambayo yako, sababu akili ya mwanadamu ina mipaka yake. Ikipita ile mipaka yake haiwezi kuelewa, hata kuona kwake pia. Kuna mahali wafikia wewe humuoni tena yule mtu na yuko pale, sababu umewekewa kiwango maalum. Kwa usipite zaidi ya kile kiwango ambacho Allah amekuwekea. Na tofauti ya mu'min na kafir kubwa kabisa, ya kwanza ambao wameitaja alladhina yu'minuna bilghaibi, wewe waamini ghaibi, wakati kafir haamini ghaibi. Na hiyo ndio inakutofautisha wewe mu'min na kafir. Qawluhu wa idha asbaha qala dhalika aydan asbahna wa asbaha al-mulku lillah, ay anna hadha ad-du'a alladhi yuqalu fil masaa hihi du'a inusemwa jioni, fa innahu yuqalu kadhalika fi as-sabah hihi usemwa wakati wa asubuhi, illa anna as-siyaghata fi as-sabah tu'dalu bima yunasibu as-sabah, isipokuwa namna ya kuileta wakati wa asubuhi yabadilishwa ilingane na asubuhi. Huwezi kusema asubuhi amsaina tumeingiliwa na jioni, wakati ni asubuhi. Kwa hivyo utasema nini? Asbahna wa asbaha almulku lillah walhamdulillah, thumma yaqulu as'aluka khayra ma fi hadha alyawm, si hadhihi al-layla, hadha alyawm, wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha alyawm wa sharri ma ba'dahu. Maana tofauti ya naam. وروى أبو هريرة إن شاء الله تعالى حديثنا وفواته تيسوم وقوم كيني كتكيكا وكتك تشكوجا. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.